Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een brand en explosie bij een huis in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio gaat het om de bewoner. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Nieuwegein en Den Haag zijn ontploffingen geweest. Daar raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de incidenten. De gemeente Tubbergen heeft opnieuw werkzaamheden stilgelegd rondom het toekomstige asielzoekerscentrum in een hotel in Albergen, meldt RTV Oost. Het COA was begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet zonder dat de vergunningen daarvoor rond waren. Eerder dit jaar was er ook al een vergunning niet op orde, waardoor de werkzaamheden maandenlange vertraging opliepen. In maart 2024 worden naar verwachting de eerste asielzoekers in Albergen gehuisvest. Dat is ruim anderhalf jaar nadat het kabinet het hotel aanwees als AZC, tegen de zin van de gemeente. Huurlingen van de Wagnergroep worden steeds dichter bij de grens van Belarus met Polen gestationeerd. En dus ook dichter bij de oostgrens van de NAVO. Volgens premier Morawiecki van Polen willen ze het militaire bondgenootschap destabiliseren. Hij verwacht dat het aantal Wagnerleden aan de grens zal toenemen. Er zouden mogelijk al meer dan 4000 huurlingen in Belarus zijn, waar ze trainen met het leger. Zo'n 6000 bedrijven zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met gijzelsoftware, blijkt uit cijfers van het CBS. Ongeveer 2/3 van de slachtoffers is ZZP'er. Mogelijk komt dat doordat zij minder middelen hebben om zich te beschermen tegen gijzelprogramma's. Het weer op de meeste plekken droog bij ongeveer 12 graden. De ochtend begint bewolkt met buien, maar in de loop van de middag wordt het droog. Ook met meer zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met regen. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag in de laatste uitzending van de Vroeg Pride Week. Hoe wordt de LHBTIQ+ gemeenschap gerepresenteerd en hoe pakken we stereotypering aan? Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 4 augustus. Morgen is het Pride in Amsterdam en daarom duikt Vroeg deze week 3 keer in de wereld van gender en seksuele diversiteit. Vandaag in de laatste uitzending gaan we het hebben over hoe de LHBTIQ+ gemeenschap wordt gerepresenteerd en wat de gevolgen zijn van een verkeerd beeld die, ja, en wat het al dan niet met zich mee kan brengen. Ik praat komend uur daarover met Lars Delleman. Hij heeft als journalist bij verschillende media gewerkt en ook meegeholpen aan de documentaire De Roze Revolutie. Voor zijn werk doet hij veel onderzoek naar de queergemeenschap, waar hij zelf ook toe behoort. Goedemorgen Lars, ik heb je aan de telefoon. Jazeker, hoi, hoe gaat het met je? Zo vroeg? Prima. Ja, ik heb een grote kop koffie voor me, dus dat komt helemaal goed. Ja, dat is wel noodzakelijk op de tijdstip. Hey, waar hou jij je in de journalistiek allemaal mee bezig? Ik werk op dit moment voornamelijk voor Brandpunt Plus. Dat is het journalistieke online platform tegenwoordig van NPO 3. En daarvoor schrijf ik artikelen over allerlei onderwerpen, waaronder inderdaad de stand van de LHBTI, emancipatie en acceptatie. Maar ook andere onderwerpen waar twintigers met name zich mee bezighouden. En ik ben bezig met de ontwikkeling van een podcastserie over mentale gezondheid. Oké. Dus het is, je bent ook bezig met onderwerpen en onderzoeken over de queergemeenschap, maar dat is niet het enige wat je doet. Ja, klopt. Als ik het goed begrijp. Oké, hoe identificeer jij jezelf? Ik denk allereerst als homo, als homoman of gay. Maar toch ook wel als queer. Mm-hmm. En dat kan naast elkaar bestaan. Want queer zijn, nou ja, het heeft verschillende betekenissen. Maar tegenwoordig wordt het vooral ook gebruikt als paraplu-term om eigenlijk al die letters, hè, van de hele LHBTI+, om dat samen te vatten. Mm-hmm. Omdat het ook een stukje soort van privacy en anonimiteit geeft. Omdat je niet helemaal hoeft prijs te geven waar dat dan precies op slaat. Mm-hmm. Dus je beperkt je in die zin wat minder tot één hokje. Ja. Dus we gaan het in deze uitzending denk ik wat meer over ook de term queer hebben in plaats van LHBTI+. Want dat is dat bekt toch ook wat makkelijker. Maar dus het verschil is dat queer meer een bredere term is. Maar jij zegt ik ben gay en ik ben queer. Ik kan me voorstellen dat mensen dat een beetje verwarrend vinden. Ja, We kunnen het in de uitzending ook gewoon bij gay of homo houden. Maar wat ik ook wel leuk vind, is dat queer van oorsprong nog iets meer betekent. In de jaren 80 ongeveer werd het toegeëigend als een soort geuzennaam in de destijds queercore-beweging. Dat kwam dan weer voort uit de wat meer punk- en anarchistische groeperingen. En die gebruikten het woord queer veel meer als een soort politiek geladen term om zich af te zetten tegen burgerlijkheid, tegen heteronormativiteit. Dus het impliceert daarmee wat meer maatschappijkritische houding. Mm-hmm. Nou ben ik zelf niet een punker of een anarchist, maar ik vind dat stukje maatschappijkritische wel nog steeds er ook wel fijn en leuk aan. Dat het wat meer is dan alleen maar een seksuele identiteit. Ja, dus het eigenlijk werd het daarvoor ook al gebruikt, meer ook als een beetje activistische term. Weet je wel, ja. Ja. Nou ja, heb jij thuis, zit je te luisteren, heb je vragen voor Lars of wil je verhaal kwijt? Stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, Lars, we gaan het vandaag hebben over de representatie van de queergemeenschap en ook de stereotypering die daar omheen hangt. Ja, hoe vind jij zelf eigenlijk dat de queergemeenschap in de media gerepresenteerd wordt? Ik denk dat daar zeker een positieve ontwikkeling is te zien als het gaat om de afgelopen, laten we zeggen, 5 jaar. En dan met name series en tv in Nederland gericht op jongeren. Ik denk dat als je het vergelijkt met toen ik jong was, ik ben nu 31, toen ik zeg maar tiener was, was er echt veel minder representatie gewoon in de brede zin. Mm-hmm. Blijkt ook wel uit onderzoek. Er is 1 keer een onderzoek gedaan naar, ik geloof, televisieseries in Nederland tussen de jaren 80 en 2005. Dat was een zeer laag percentage homo, lesbische of biseksuele karakters. De cijfers van nu weet ik niet. Volgens mij is er sindsdien geen onderzoek meer naar gedaan. Maar het is wel in ieder geval beter. Daar is iedereen het over eens. Ja. Alleen worden we nog steeds wel een beetje plat gegooid met bepaalde vaste stereotyperingen, clichés. En ook wel bepaalde verhaallijnen die steeds terugkomen. En een vrij eenzijdig beeld nog wel geven. Ja, ik denk dan in eerste instantie heel erg aan die gay best friend. Dat herken ik heel erg uit de 90's en de zero's, de tijd dat ik opgroeide. Ja, Sex and the City had er eentje. Misschien wel in navolging daarvan Gooise Vrouwen. Dat was acteur Alex Klaassen als de stylist Jari. Dat is wel een van de meer voorkomende karakters, zeker in fictie. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er ook luisteraars zijn die zeggen, hoezo geen representatie? Want ik word er helemaal mee doodgegooid. Ik kan de tv niet aanzetten of er is een reclame met een gay-stijl en nu al helemaal in de Pride Week. Ik snap niet zo goed waarom we het hierover hebben. Ja, kan ik me voorstellen. Nou, weet je, ik denk als je nagaat dat in de samenleving zo'n 12%, en dit is onderzocht, zo'n 12% van de bevolking zich identificeert als niet hetero. En je zou daar werkelijk, als het in ieder geval gaat om tv en film, het aantal openlijk niet-hetero karakters nastleggen, dan denk ik echt niet dat het per se een overrepresentatie is. Ik denk dat het wel heel wat zou zijn als we die 12% zouden halen. Dus misschien is het dan vooral nieuw en nog altijd een beetje wennen dat zij of wij er ook zijn. Maar ja, een overrepresentatie, dat denk ik zeker niet. Nee. Dat is dan helder. Ik vroeg me ook nog af, ik heb er het wel eens met een lesbische vriendin over gehad. Die zei, ja, als ik een lesbische vrouw in een film zie, dan is het 9 van de 10 keer iemand die heel erg struggelt, die verliefd is op haar beste vriendin, die getrouwd is met een man, die allemaal worstelingen moet doorstaan. Die zegt, ik wil soms ook gewoon een lesbische vrouw zien, wat we gelukkig in bijvoorbeeld een serie als Anna Plus wat meer zien. Maar gewoon een lesbische vrouw zien die gewoon een vrouw is en lesbisch. Dan dat het gewoon heel erg haar identiteit is. Is dat iets wat jij herkent? Ja, je ziet nog wel dat veel verhaallijnen over niet-heteroseksuele karakters toch vaak wel een soort van probleem, zeg maar, het framen als iets problematisch. Dus iemand moet eerst een soort struggle doormaken, komt uit de kast, heeft daar veel moeite mee. En ik vind dat een beetje dubbel, want aan de ene kant is dat nou eenmaal de realiteit van veel LHBTI'ers nog altijd. Aan de andere kant zou het inderdaad mooi zijn, denk ik, als daarnaast het ook wat minder geproblematiseerd terugkomt, zodat je ook, zeker als jongeren, weer een voorbeeld hebt van zo kan het ook. Hè? Het hoeft niet een zware strijd te zijn, het kan gelukkig ook gewoon er zijn en that's it. Ja, en dat die stereotypering nog steeds een issue is, dat blijkt ook wel uit een interview dat jij deed in 2021. Toen interviewde jij een aantal docenten die zich identificeren als queer. En een van hen vertelt dat ze haar leerlingen graag wil laten zien dat je ook als niet-hetero gelukkig kan zijn en normaal leven kan hebben. Ze zegt, leerlingen krijgen soms alleen maar die stereotyperingen mee. En ja, dat kinderen dan zeggen, ja, maar ik zie helemaal niet aan u dat u gay bent. Laat dat iets zien over dat kinderen een bepaald beeld hebben? Ja, zeker. En ik denk ook onbewust dat we eigenlijk allemaal er niet aan ontkomen dat we met een bepaald beeld opgroeien. En als het dan bijvoorbeeld weer gaat om de homo-man, dan is dat beeld toch heel lang geweest dat van een, het is ook weer onderzocht in allerlei studies, dat van een alleenstaand persoon, vaak eenzaam, kinderloos, vaak flamboyant, modieus, maar ook hysterisch, zogenaamd tussen aanhalingstekens de valse nicht. Mm-hmm. En ik denk dat zeker gay jongeren die opgroeien, dus op een dag zelf beginnen te ontdekken van, oh, misschien ben ik dat wel. Misschien ook een bepaalde schrik of angst hebben van, oh, moet ik dan aan dat beeld voldoen? Omdat dat soort eigenschappen die eigenlijk losstaan van homoseksualiteit, het is niet iets aangeborens dat je dan flamboyanter zou zijn of hysterischer zou zijn, maar dat toch bijna het gevoel is van, oh, maar dan moet ik in dat plaatje passen en misschien doe ik dat wel niet. Ja. Hoe zouden... En dat dus zowel voor zichzelf als voor de ander, zoals inderdaad de docent die dan voor de klas staat en dat misschien zelfs tot verwarring kan leiden van, hé, maar jij bent niet zo. Ja, je lijkt zo heteronormatief eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Of in ieder geval anders dan dat cliché. Ja. Is er ook iets waarvan je zegt, dit viel mij heel erg op uit die interviews die ik deed? Of dat wil ik nog even uitlichten? Nou, één ding wat ik nog wel heel tragisch vond, weet ik nog, met een mannelijke docent, die wilde ook anoniem in het stuk komen, is dat hij dus niet openlijk durfde te zeggen dat hij een vriend had met wie hij samenwoont. Uit angst dat ouders toch homoseksualiteit zouden gaan associëren met pedoseksualiteit. Hij was basisschooldocent. Ja. En dat zie je, denk ik, gelukkig tegenwoordig wel minder. Maar van oudsher is dat een hele nare associatie, dat de homo als groomer, hè, als iemand die uit is op kinderen, op seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat is er best wel lang toch geweest. Wat natuurlijk onzin is. Maar dat beeld zo hardnekkig is blijkbaar, dat zelfs nu, 2021 was het interview dan, nog altijd iemand belemmert om uit de kast te komen. Dat is wel heel verdrietig, denk ik. Ja, nou zeker. Wat denk jij dat de samenleving zou kunnen doen om een beetje dit stereotype of dit probleem aan te pakken? Ik denk sowieso gewoon binnen deze... Als het dan gaat over film en tv, denk ik binnen karakters veel meer diverse rolmodellen. En gelukkig gebeurt dat dus ook echt wel beter. Je noemde al Anne Plus. Ik denk ook aan de serie Spanga's die lange tijd op tv kwam. Daarin zag je ook dat verschillende jongeren in verschillende niet-hetero of niet-cisgender rollen te zien waren. Maar ook Netflix heeft best wel een groot aanbod tegenwoordig aan series zoals serie Heartstopper en Young Royals. En daarin zie je dat die queer karakters ook gelaagde karakters zijn, met een mix van zogenaamd mannelijke vrouwelijke eigenschappen. Waardoor met name kinderen ook weer opgroeien met het beeld van, ik kan bijvoorbeeld homo zijn, maar dat kan heel veel betekenen. Dat kun je op heel veel manieren dan weer inkleuren. Dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, want die stereotypische invloed, die kan ook invloed hebben op hoe een queer persoon verwacht, ook misschien zelf denkt, zo moet ik mij gedragen. Of zo kijkt de samenleving tegen mij aan. Heeft het ook nog gevolgen voor de queer personen zelf? Dat ze zich misschien niet helemaal zichzelf voelen, omdat ze denken, ik ben gay, dus ik moet flamboyant zijn, bijvoorbeeld. Ja, en je ziet er eigenlijk psychologisch zeg maar ook wel een interessante impact. Dat moet ik het even goed uitleggen, want het is best nog wel een soort van ingewikkelde theorie. Nou, gelukkig hebben we tot 6 uur, dus ga je gang. Wat op een gegeven moment onderzoekers begon op te vallen, is dat homo-mannen, want daar weet ik zelf ook het meest van, dat een deel van hen eigenlijk een beetje een hypermasculien ideaalbeeld omarmt, vooral in hoe ze zich naar buiten toe presenteren. Dus met veel naar de fitness gaan, een heel sterk gespierd lijf willen creëren. En uit de gesprekken met die mannen blijkt dat een deel van hen eigenlijk zo bang is dat zij afgekeurd worden om vermeende vrouwelijke eigenschappen die geassocieerd worden in de samenleving met homoseksualiteit. Dat zij daarom naar buiten toe als het ware een soort schild proberen te dragen om maar niet als feminien of kwetsbaar of fragiel te worden gezien. En dat veel mannen, homomannen, nog altijd denk ik best wel moeite hebben met zich niet te veel bezig te houden met hoe de samenleving of hoe er extern naar hen gekeken wordt, maar gewoon een zeg maar authentieke zelf durven te zijn. Of dat nou mannelijk, vrouwelijk, whatever is. Dat maakt niet zoveel uit als je maar jezelf bent. Mm-hmm. Dus ja, dat is denk ik zeker wel voor veel homomannen nog altijd een belangrijke impact. En dat wordt denk ik ook steeds bekrachtigd eigenlijk, die angst om afgewezen te worden. Want als je nagaat dat er toch nog best wel vaak wordt gezegd, ja, ik heb niks tegen hetero, of sorry, tegen homo's. Als ze maar niet te verwijfd zijn, of als ze maar niet zo overdreven doen, of als ze maar normaal doen. Als het maar niet in mijn gezicht is, ja. Precies, dan blijft die angst denk ik, die blijft dan bestaan, zolang dat soort sentimenten heersen. Ja, dus dan is het, dus dan heb je eigenlijk een beetje het resultaat van de verwachting dat gay mannen heel flamboyant zijn, is dan weer dat ook heel veel gay mannen zich, ja, heel stereotyp mannelijk gaan gedragen, zich heel veel gaan trainen in de sportschool. Dus dat is wel een interessante tegenreactie. Ja, onbewust zorgt dat ervoor. En daar wordt ook vaak een term op geplakt. Dat heet dus pornoseksueel. Mm-hmm. Dus dat staat eigenlijk voor iemand die dus obsessief veel bezig is met een sportief en atletisch en sterk uiterlijk hebben. Maar dat wordt dan binnen de homogemeenschap ook nog best wel vaak gewaardeerd en aantrekkelijk bevonden. En vaak zijn het ook zeg maar die afgetrainde mannen die dan elkaar ook opzoeken als partner. Waardoor er eigenlijk een soort van nieuw stereotype weer wordt gecreëerd waar een deel van de gemeenschap zich aan probeert te voldoen. Ja, is het ook niet zo dat als je als man op man valt ook weet wat je aantrekkelijk vindt misschien in een man en jezelf ook misschien die eis dan oplegt? Ja, ik denk dat er ook mee te maken heeft. Ja, of misschien ook zelf daarmee niet geassocieerd wil worden met een zogenaamd feminine man. Maar goed, het klinkt allemaal misschien een beetje negatief. Natuurlijk, ieder mag zijn eigen voorkeur hebben. En ik denk ook met naar de gym gaan is op zich natuurlijk ook heel weinig mis. Dus het is echt niet zo dat iedere homo in de gym met dit complex zit, als het ware. Mm-hmm. Maar goed, toch blijkt uit onderzoek dat een deel daar wel mee struggelt. Ja, sorry. Nee, dat was mijn zin. Ja, nee. Nou, dat is ook goed om daarnaar te kijken. En ook wat dus de gevolgen kunnen zijn van die stereotypering. We gaan hierover doorpraten over representatie en stereotypering van de queer gemeenschap tot 6 uur. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. En mensen, wees ook nog een beetje lief voor elkaar in de reacties. Maar voordat we naar de vragen van de luisteraars gaan, gaan we eerst luisteren naar muziek. Dit is Sleep Talking van Nona. Funny you keep finding me. Never told you where I'd be. Strangers passing ships at night. In the dark I cannot hide. I can't remember why you're here. Day and night you're always near. In my dreams I see you clear. How can I fix it? How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? Do you ever listen to what I say? Or am I just talking, sleep talking away? It's not a choice, it's how I feel. It's hard to see the truth for real. My shame puts on a different face. A look your love could not replace. I can't remember why you're here. Day and night you're always near. In my dreams I see you. How can I fix it? How can I stay when I keep on walking, sleepwalking away? Do you ever listen to what I say? Or am I just talking, sleep talking away? Mijn gast van vandaag is Lars Delleman en we hebben het over de representatie en de stereotypering van de queergemeenschap en met name ook over gay mannen hebben we het gehad in het eerste half uur. Er zijn een aantal vragen binnengekomen, Lars. Ben je er klaar voor? Jazeker. Nou ja, ik zie dat... we hadden het er aan het begin van de uitzending al even over. Ik zie dat niet iedereen het nodig vindt dat we het weer over de queergemeenschap hebben en LGBTIQ+ gemeenschap. Ze zeggen, ja, ik hoor het hier. Het gaat de hele week hier al over. Zou je misschien kunnen uitleggen waarom het alsnog belangrijk is dat het hierover gaat? En ik snap je ook dat die mensen zeggen, nou, waarom gaat het weer over representatie? Het feit dat we het er nu over hebben. Ja. Nou ja, kijk, ik kan me best voorstellen dat als je uit een tijd komt waarin het gewoon überhaupt niet werd besproken, wat natuurlijk decennia lang toch wel het geval is, mm-hmm. dat het dan ineens kan voelen als een soort overkill. Tegelijkertijd is het resultaat van het feit dat überhaupt LHBTI zijn niet besproken heeft kunnen worden, dat er nog altijd best wel veel onbegrip, uitsluiting plaatsvindt, discriminatie, wat gewoon feitelijk onderzocht is. Hè? Ik bedoel, LHBTI'ers krijgen over het algemeen veel meer dan de gemiddelde bevolking te maken met geweld, met scheldpartijen, jongeren worden gepest. Dan denk ik van dat alleen al laat zien hoe belangrijk het is dat dit wel besproken wordt. Al is het maar dat één luisteraar hier of één kijker daar iets beter begrip krijgt van wat het betekent om LHBTI'er te zijn. Zodat ze misschien wat milder kunnen zijn naar personen in hun eigen omgeving, naar hun eigen kinderen, naar mensen in hun eigen klas, op hun werk. Daar gaat het om. En als het als een overkill voelt, dan denk ik, nou ja, klik het lekker weg. Ja. maar voor heel veel mensen is het nog steeds gelukkig informatief. Die steken er iets van op. Ja. En dat zal hen ten positieve, denk ik, wel veranderen. Ja, ja, nou ja, ik vergelijk het zelf altijd met de Tour de France. Ik ben zelf geen fietsfanaat of dat ik graag sport op tv kijk. Of daarover hoor op de radio. Dus in de tijd dat de Tour de France bezig is, dan word ik daar ook quote-unquote mee doodgegooid. Dan zie ik overal, als ik de tv aan doe, als ik de radio aanzet, als ik de krant opensla, staat het vol met de Tour de France en met wielrennen en wie er allemaal zoveel van wielrennen houden. En dan denk ik ook, ja, nou, ik ben daar niet in geïnteresseerd, dus ik laat het langs me heen gaan. Maar ik vergelijk dat een beetje daarmee, dat ik denk, ja, waarom moet ik zeg maar al die Tour de France dingen accepteren? Mag ik daar niet over klagen? Maar als het over queergemeenschap gaat, en we hebben een Pride Week. Ik hou persoonlijk bijvoorbeeld dan weer niet van voetbal. Ik ga ook niet de hele tijd klagen als er weer eens een WK of EK of I don't know, een sportwedstrijd is. Of als de stad Amsterdam, waar ik woon, heel soort afgesloten omdat Ajax speelt of zo, weet je wel. Dan denk ik ook, ik denk ook dat het voor mensen soms goed zou zijn om bij zichzelf af te vragen, waar komt die weerstand nou eigenlijk vandaan? Ja. Waarom voelt het zogenaamd als opdringen? Of ik hoor ook wel eens van het door je strot duwen. Terwijl het simpelweg gaat gewoon om het bespreken van mensen die toch dus meer dan 10% van de samenleving uitmaken. Ja, en ook wat je zegt, niet per se een slachtofferrol op zich nemen, maar ja, uit onderzoek blijkt ook gewoon dat zij daadwerkelijk eerder slachtoffer zijn van geweld of discriminatie. Zeker, ja, ja. En dat het voor heel veel jongeren nog altijd echt moeilijk is om daarvoor uit te komen. Dus ik denk ook dat er denk ik door mensen die ervaring niet hebben of niet van dichtbij zien, heel makkelijk is om te denken van, ah, maar we zijn er toch al. En waarom is dit nou nodig? En we leven in Nederland. En weet je, je wordt vanuit de wet het recht beschermd. Maar in praktijk is het nou eenmaal zo dat voor veel jongeren hun gender of seksuele identiteit bijvoorbeeld reden kan zijn om suïcide te overwegen. Weet je, dat zijn allemaal hele verdrietige statistieken. En ik denk, zolang dat het geval is, zullen we erover moeten blijven praten. En ik hoop dat er een dag komt dat het niet meer nodig is. Omdat het er werkelijk gelijkheid is. Dus ook in hoe jongeren zichzelf ervaren en zichzelf kunnen accepteren. Maar op dit moment is die gelijkheid er nog zeker niet. Ja, ja, begrijp ik. Ja, ik zie ook vragen binnenkomen. We hebben het aan het begin even heel kort aangestipt. Dat mensen zeggen gewoon heel oprecht van, goh, als ik nu een film of een serie kijk, bijvoorbeeld op Netflix, dan zitten daar best wel vaak gay personages in. Of mensen die gay zijn, of die dat spelen, of die dat zelf zijn. Het gaat nu toch juist best wel goed. Jij legde eerder iets uit over dat het nu inderdaad beter gaat, maar dat het nog wel, wat er in het verleden is gemaakt, invloed heeft. Kan je niet ook gewoon zeggen van, goh, dat was toen, als ik nu kijk, gaat het supergoed, dus de vlag uit? Ja, maar er is denk ik ook zeker reden om op dat vlak enthousiast te zijn. Dat zal ik ook absoluut niet ontkennen. Maar ik denk wel dat die beelden waarmee we zijn opgevoed, eigenlijk alle generaties die voor wat nou dus Gen Z heet, dus ik ben zelf van de millennial generatie. Ja, de jongste generatie. Ja, dat al die oude generaties nog wel zijn opgegroeid met die beelden. En we weten ook uit onderzoek dat soort stereotype beeldvorming, eenzijdige beeldvorming, gewoon heel lang blijft hangen. Het is best wel moeilijk om dat af te breken of om je geest daarin te verruimen. Dus ja, dat nog een effect heeft, mag denk ik wel benoemd worden. Ja, Diana vraagt zich nog af, wat zou je idealiter het liefst eigenlijk als eerst veranderd willen zien in de representatie van de queergemeenschap? Ik denk, iets waar we het zo waarschijnlijk nog over gaan hebben, dat heeft wat misschien wat minder te maken met de fictieve karakters op film en tv, maar meer met hoe er over transgender personen wordt bericht in de media. Ik denk dat, en dan heb ik het bijvoorbeeld ook over de journalistiek, ik denk dat daarin nog wel heel veel winst te behalen valt. Ja, en in welk opzicht als het gaat om de journalistiek? Wat mij opvalt is dat veel media een beetje lijken te blijven hangen in een soort debat. En dat debat moet denk ik ook echt tussen aanhalingstekens gezet worden. Wat vaak gaat over überhaupt het bestaan en de erkenning van transgender personen in de samenleving. Waarbij er een soort both-sidism heet dat speelt. Dus er wordt dan vaak aan de ene kant een zelfgenoemde transcriticus of gendercriticus gezet. Die dus kritisch is op het bestaan van transgender zijn. En aan de andere kant transpersonen zelf of transactivisten die eigenlijk keer op keer in reactie op zo'n persoon hun eigen bestaansrecht moeten verdedigen. En dat vind ik opmerkelijk, want eigenlijk binnen de biologische en neurowetenschappen en ook binnen de psychiatrie bestaat nu al een tijdje wel consensus over het feit dat er zoiets bestaat als genderincongruentie. Dus dat is het niet identificeren met het geslacht dat je bij boord toegekend hebt gekregen. Mm-hmm. En dat die incongruentie door zo'n 1-4% van de bevolking naar schatting wordt ervaren. Dus dan denk ik wel, goh, waarom moeten we in dit zogenaamde debat blijven hangen, terwijl het voor wetenschappelijke experts eigenlijk een gepasseerd station is. En ook nog eens dat sinds nu een paar jaar iemands genderidentiteit en genderexpressie volgens de wet gewoon erkend en geaccepteerd dient te worden. Het mag ook niet meer op gediscrimineerd worden. Dat is tegenwoordig in bepaalde mate ook strafbaar. En toch wordt dat debat denk ik nog wel iets te vaak gevoerd, terwijl er als het gaat om transpersonen heel veel andere gesprekken denk ik interessanter en urgenter en ook constructiever zouden zijn. Ja, dus eigenlijk vergelijkbaar met als je het hebt over de klimaatproblematiek, dat je een klimaatontkenner en een klimaatwetenschapper tegenover elkaar zet, terwijl eigenlijk het overgrote gedeelte van de wetenschap niet ontkent dat er klimaatverandering gaande is. Dus eigenlijk geef je een soort scheef beeld van hoe de wetenschap er naar kijkt, als ik het even zo mag verwoorden. Ja, ja, en zelfs hoe de samenleving. Want vaak wordt dan gezegd van ja, maar wij als media, dat twee mensen tegenover elkaar zeggen van we willen het publieke debat gewoon goed weergeven. Maar tegenwoordig is ruim 60% van de Nederlanders staat positief tegen het bestaan van genderdiversiteit. Daarnaast is er nog een deel die er neutraal tegenover staat. En slechts 10% staat daar negatief tegenover. Maar die 10% wordt wel steeds luider. En op een bepaalde manier ook wat feller en misschien zelfs agressiever. Dus dat kan de indruk wekken dat het gaat om een steeds groter wordende groep die dan een stem moet krijgen. Maar eigenlijk geef je dus wel steeds het podium aan toch een flinke minderheid binnen Nederland. Aan die 10% versus die 90%. Ja, en dat is dan inderdaad binnen de bevolking van mensen die er over het algemeen dus ook echt geen expert op zijn. Want als je dan kijkt naar de echte experts, de mensen die onderzoek doen naar transpersonen, die grote, weet je wel, data tot zich ter beschikking hebben, echt kunnen kijken naar de cijfers en de biologie erachter. Daarin zal dat echt minimaal zijn. De mensen die, of misschien wel gewoon non-existent, zeg maar, de mensen die zeggen van nou, trans zijn is niet een ding, is een verzinsel, is een hype. Terwijl dat dus nog wel in dat debat steeds terugkomt, dat soort uitspraken. Ja, goed om je daar bewust van te zijn. Een andere vraag die binnenkomt is: herinnert de gast zich nog wat de eerste keer is dat hij zichzelf gerepresenteerd zag? Ah, goede vraag. Moet ik even nadenken. Ik weet nog wel dat in de zeros, ergens begin deze eeuw, dat ik was fervent GTST-kijker. En dat het karakter Morris Fischer, die bleek biseksueel te zijn. En dat was echt zo'n aha-moment van wauw, op tv. Een karakter wat ook al langer in die serie speelde. Het was niet dat hij ineens werd geïntroduceerd, maar ineens, zeg maar, na zoveel jaar bleek dat karakter dat dan te zijn. Nog zonder dat ik zelf heel erg mijn eigen seksuele identiteit kende, was dat wel voor mij een soort, dat kan ik me wel herinneren als een bijzonder moment. Ja, nou gelukkig. Mooi dat je dat wel in elk geval hebt gezien. Ondanks dat er ook wel wat kritische vragen binnenkomen, ook veel complimenten. Zo zegt Jeroen, een mooie uitzending weer. Belangrijk om er open over te praten. Over de dingen die zo zijn, benoem de feiten. Dat helpt ook voor de acceptatie van alles wat leeft. Ja, dat doe je inderdaad goed, al die feiten benoemen. Zit je te luisteren en heb je vragen? We hebben straks nog een moment dat we wat luisteraarsvragen kunnen behandelen. Dus stel die vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Wat anders dan? Vandaag wordt het NK Kuiltje Knikkeren gehouden in Noorderloos. Nou, ik wist niet dat het bestond, dus, maar dat weten heel veel andere mensen wel, want er wordt verwacht dat er 150 mensen meedoen vandaag. Het is natuurlijk geen echte sport, maar zo zegt de organisatie. De organisatie vindt het op zich wel een echte sport, zeggen ze, maar zeggen, nou, er komt ook wel een beetje geluk bij kijken. En dat maakt ook dat je niet alleen met heel hard werken en oefenen het kan redden, maar ook een beetje geluk nodig hebt. Dus ja, een beetje een unieke sport. Het is ook echt een echt toernooi met een podium. Dus je kan zeggen dat het echt om de knikkers gaat vandaag. Ik weet niet of er een playlist is voor het toernooi, maar ik zou deze opzetten. Dit zijn Ike en Tina Turner met Proud Mary. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we're rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. But and I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way the thing might have been. Big wheel keep on turning. Oh, the Proud Mary keep on. Rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on a river, rolling on the river. Say we're rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on Ike en Tina Turner met Proud Mary. Dit is Vroeg van vrijdag 4 augustus. Vandaag hebben we het over hoe de queergemeenschap gerepresenteerd wordt. Gaat het goed of zijn er ook nog steken die we laten vallen? En wat voor gevolgen heeft dit voor de gemeenschap zelf? Ik praat erover met Lars Delleman, werkzaam als journalist met een specialisatie op de queergemeenschap. Vroeg met Anna Pleizier. Ja, Lars, we hebben het gehad over dat de media een rol kan spelen in het neerzetten van een stereotype en de gevolgen van dien. Maar kan de media ook ingezet worden om complete genders uit te sluiten of juist een goed beeld neer te zetten? De media heeft eigenlijk heel veel invloed, kortom. Maar we zien ook dat het niet altijd nog heel goed gaat hoe bijvoorbeeld trans mensen worden gezien. Dat zagen we bijvoorbeeld bij een tweet van CDA-politicus Mona Keizer, die reageerde op de winst van Ricky Kolen bij Miss Nederland. Zij zei, fijn voor Ricky, maar dit is ook weer een voorbeeld van hoe de woke gender-ideologie, ik ben wie ik ben, in de samenleving heeft het daar maar mee te doen, leidt tot het verlies van vrouwen. Lars, in eerste instantie kan je even vertellen wie Ricky Kolen is? Ja, voor de mensen die dat gemist hebben. Zij won laatst de Nederlandse misverkiezing. En dat deed zij als eerste transvrouw. Althans, ze was nog niet eerder een transvrouw die de misverkiezing heeft gewonnen. En daar ontstond heel veel ophef over. Omdat het toch een deel... maar goed, het is ook daarin weer de vraag van over hoeveel mensen gaan het die er echt aan zouden nemen. Maar in ieder geval op Twitter ging het erg los. Door mensen die vonden dat zij als transvrouw überhaupt niet mee zou mogen doen met een misverkiezing voor vrouwen. Ja, en nu is het zo dat heel veel mensen zeggen, je hebt natuurlijk echt de extremen die dit vinden. Maar ja, Mona Keizer is gewoon een CDA-politicus. Ja, en dat is inderdaad wel, dat past wel in de ontwikkeling, denk ik, die breder ziet. Dat wat voorheen vooral werd verkondigd door een wat kleinere groep, met name christenfundamentalisten. Dus die trans zijn, maar ook eigenlijk andere zaken, zoals abortus, het homohuwelijk, vormen van zelfbeschikking, contraceptie bijvoorbeeld, die dat allemaal afdeden als een soort van één grote ideologie, wat zij dan vaak ook genderideologie noemen. En bijvoorbeeld homoactivisten of feministen neerzetten als geradicaliseerde groeperingen. Dat idee een beetje door begint te sijpelen in mensen die op het politieke spectrum helemaal niet zo heel erg rechtsradicaal of christenfundamentalistisch zijn, maar toch dit soort termen en ook wel overtuigingen overnemen. Ja, want zij zegt ook in die tweet dat leidt tot het verlies van vrouwen. Ja. Wat denk je dat zij daarmee bedoelt? Nou, dat is iets dat veel terugkomt als argument. En dat hangt denk ik ook samen dat met de angst dat wanneer het makkelijker wordt om je gender aan te passen, bijvoorbeeld ook identiteitsbewijs of je paspoort, en vervolgens dus mee te doen met een bepaalde verkiezing of in de sport, dat cisvrouwen, dus vrouwen die bij geboorte als vrouw geregistreerd staan, daardoor worden benadeeld. Maar soms gaat het ook zover dat er wordt gesteld dat cisvrouwen daardoor gevaar zouden lopen, bijvoorbeeld in ruimtes die voorheen Of die überhaupt voor vrouwen bedoeld zijn, zoals kleedkamers en damestoiletten. En zeker van dat laatste is ook weer al lang bewezen eigenlijk dat die angst niet terecht is. Voor zover bekend is daar bijvoorbeeld in Nederland nog helemaal geen incident van geweest. In het buitenland wordt het vaak geroepen, maar blijkt dat heel erg anekdotisch te zijn en moeilijk te verifiëren. Dus er is een soort van morele paniek. En die wordt wel steeds herhaald en die wordt wel steeds heel erg reëel bevonden, terwijl er eigenlijk niet of nauwelijks bewijs voor is. Ja, ik hoor ook wel binnen de feministische kringen dat er soms ook gezegd wordt, goh, we zijn bezig met de vrouwenemancipatie. En dan is het ook een beetje schoenmaker blijft bij je leest. We hebben het hier over vrouwenemancipatie. We kunnen ook niet ook nog bezig zijn met trans mensen, met vrouwen van kleur. Dat vertroebelt een beetje de discussie. Want dan lijkt het alsof dat de vrouwenrechten dan niet meer belangrijk zijn. Maar het alleen maar gaat over racisme en trans mensen. En dat soort. Dat je het eigenlijk de strijd verbreedt. Snap jij die kritiek? Ik snap het wel, maar ik denk wel dat het heel erg voortkomt uit een bepaalde onwetendheid over wat dus genderincongruentie is. Dus dat het echt niet zo is dat mensen zomaar even van de een op de andere dag denken, goh, ik wil vrouw zijn of man zijn. Maar dat echt wel een complex psychologisch deel ook, deels ook gewoon een soort van biologisch neurologische achtergrond heeft. Waarbij gewoon bekend is dat een deel van de samenleving nou eenmaal niet zich thuis voelt in het geslacht waarmee hij of zij geboren is, maar dat anders kan ervaren. En dat wanneer daar geen erkenning voor is, of wanneer er vanuit de samenleving wordt gezegd van ja, dat gaan we mooi niet doen, of jij mag vrouw zijn en jij mag dat niet, dat ook voor heel veel leed zorgt. Hè. Dat is ook bekend dat, ook weer als het gaat over die statistieken, transgender jongeren die opgroeien in een omgeving waar er geen begrip is voor hun trans zijn, hebben veel hogere kans op depressieve en angstgevoelens, op isolatie en uiteindelijk ook op suïcide. Dus dat laat wel zien hoe belangrijk het is dat daar en begrip voor is en ook erkenning voor is, dat deze mensen gewoon bestaan, simpelweg. Maar goed, met het gesprek dat nu plaatsvindt in de samenleving, in een debat wat vaak wordt gevoerd, blijven we een beetje eigenlijk hangen in, mogen transvrouwen zich wel vrouw noemen? Ja. Ja. Ja, en je zou ook kunnen denken, vroeger, vooral in Nederland, was de feministische golf heel erg iets van witte vrouwen. Ook omdat die ja, moesten eerst hun stem claimen. Maar ja, er zijn natuurlijk inderdaad steeds meer andere groeperingen bijgekomen die ook emanciperen. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou mooi dat we met z'n allen als feministen, zeg maar, ook nu vrouwen van kleur aanspreken en ook transvrouwen aanspreken. Dus laat ik zeggen, iedereen welkom bij de club. Ja, ja, kijk, ik vind het moeilijk om daarover te oordelen, want ik ben tenslotte zelf geen vrouw en ik ben ook niet trans. Maar ik vind het wel ook belangrijk omdat in dit gesprek toch dat we er even goed op ingaan. Omdat ik echt zie dat de impact voor op de transgemeenschap bij dit soort gesprekken, waarin zogenaamde critici aan het woord komen, gewoon echt heel groot is. En dat een deel van hen zich ook juist begint te isoleren en af te sluiten eigenlijk van het maatschappelijke debat, omdat ze steeds hun bestaansrecht moeten verdedigen. Ja. En als het dan gaat over feministen, ja, ik denk dan een beetje als buitenstaander van, eigenlijk ben je in zekere zin dezelfde strijd aan het voeren als het bijvoorbeeld gaat over geweld en ook seksueel geweld. Want kijk je dan weer naar de data, dan is het in die zin heel raar om transvrouwen als mogelijke dader te framen, terwijl die data nu juist laten zien dat zij bovengemiddeld vaak het slachtoffer zijn van geweld en seksuele grensoverschrijding. Aantal transpersonen, dat ik heb het hier ook opgeschreven, is mishandeld of bedreigd in de laatste 12 maanden. En dat is dan met name dus door cis-mannen, is zo rond de 14%. Dat is een stuk meer dan de bevolking gemiddeld. Dus als het dan gaat over die veiligheid in bijvoorbeeld wc's en kleedkamers, Dan zou het in die zin logischer zijn dat cisvrouwen en transvrouwen in die zin gewoon een blok vormen en zich richten op de werkelijke statistisch gezien potentiële dader, namelijk de cisman. Ja. In plaats van dat de transvrouw als het schrikbeeld wordt neergezet. Ja, ja. Ja, en inderdaad ook wat je zegt, hoeveel transvrouwen zijn er? Dat is denk ik een hele kleine groep. Ja, het gaat, als het gaat om de totale transpopulatie, dan verschillen dus die cijfers van zo'n, dus, nou, in ieder geval 1%. Als je het wat ruimer definieert, kan dat gaan tot aan zo'n 3%. Al is dat dan ook weer afhankelijk natuurlijk van de samenleving. Want in een samenleving waarin er dus meer openheid voor is en meer erkenning voor is, zullen ook simpelweg gewoon wat meer mensen ervoor uitkomen dat ze mogelijk trans zijn. Ja, nou, we hebben het over meerdere facetten van de representatie van de queergemeenschap gehad. Ik ben nog heel erg benieuwd, wat voor gevolgen heeft dit voor het uit de kast komen van queer mensen? De representatie. Ja, veel, veel. Ik denk dat sowieso iedereen bewust of onbewust heel erg hangt naar rolmodellen. En zeker als jongeren ook gewoon heel erg kijkt van, goh, wat doen, hoe praten ouderen daarover? Wat wordt er in het nieuws verteld? Hoe schrijven media daarover? Dus over mij of personen zoals ik. Dus daarom is denk ik een bepaalde nuance en een bepaalde zorgvuldigheid ook wel een verantwoordelijkheid van media en journalistiek. Ja. En ja, ik denk dan ook toch weer als we het hebben over transjongeren, denk ik vooral van, Ook weer bij mediaredacties van kijk, bedenk je heel goed of je termen als een hype of zogenaamde sociale besmettelijkheid. Hè? Dus dat jongeren elkaar zouden aansteken. Want ook dat is allang ontkracht, dat dat zo zou bestaan. Wees daar wel voorzichtig in, omdat de impact op met name trans jongeren gewoon ontzettend groot is. Ja, en de gevolgen groot kunnen zijn. Ja, dus wanneer zij al opgroeien in een gezin, en die zijn er helaas nog steeds veel, waarin zij voelen van mijn trans zijn mag er eigenlijk niet zijn. Ik word door mijn ouders afgewezen. En dan ook nog eens in de media of op televisie of waar ze dan ook hun informatie vandaan halen, ook zien dat er heel veel volwassenen zijn die hen eigenlijk hun identiteit, hun zijn afdoen als een zoveelste hype of als een verzinsel. Ja, dan is het ontzettend. Dat geeft dat een ontzettend eenzaam leven, een eenzame zoektocht. Terwijl je zou willen dat die vragen en misschien die twijfel over de eigen genderidentiteit er gewoon mag zijn en gewoon besproken kan worden. Ook als daarvan de uitkomst is van je bent misschien niet een transpersoon, maar je twijfelt gewoon een beetje. Of dat kan natuurlijk ook de uitkomst zijn. Maar een open gesprek is denk ik wel het minste dat we als samenleving kunnen bieden. Ja, ja, helder. Gelukkig zie ik heel veel vragen binnenkomen. Dus daar gaan we zo nog even naartoe. Zit jij zelf te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan nog op de valreep in de NPO Radio 1 app. Dan gaan we nu nog even luisteren naar muziek. En dit is Sunny and Warm. Autumn, winter and spring are over. I'm gonna sit down by the sea. Life's gonna be just a little bit slower. Maybe this year she'll notice me. When I look into her eyes, I feel better. And I believe we are in for some beautiful weather. Sunny and warm is the way I like it. Baby, you've got me so excited. Sunny and warm is the way I like it. When I'm falling in love, it ain't no crush. It's forever. When the summer is gone, we'll still be together. Sunny and warm. Friends about her. Have a picnic party on the 4th of July. I wouldn't want to go anywhere without her. But I will set her free and let her fly. I ain't got much of a sex appeal. But I'm gonna go ahead and tell her just how I feel. Sunny and warm is the way I like it. Baby, you've got me so excited. Sunny and warm is the way I like it. When I'm falling in love, it ain't no question. It's forever. When the summer is gone, we'll still be together. Sunny and warm. Vragen. Mijn gast van vandaag is Lars Delleman. En we hebben het over de representatie en de stereotypering van de queergemeenschap in de media. Lars, ben je er nog? Jazeker. Hartstikke fijn. Er zijn wat vragen binnengekomen, maar ook wat opmerkingen. En ik wil eigenlijk beginnen met de opmerking van Bart de Graaf. Die zegt, goedemorgen, heel herkenbaar tot zover. Ik ben van 1970 en kwam heel laat uit de kast. Ik was 38. Toen ik opgroeide waren mijn rolmodellen stereotypen. En zo wilde ik dus niet zijn. Het heeft heel lang geduurd voordat ik besefte dat dat niet hoeft. Het kan wel, maar het hoeft niet. Je mag jezelf zijn. En daar gaat het om. Is dat iets wat jij herkent? Vaker om je heen hoort? Ja, vind ik mooi om te horen. Ja, zeker. En ik zat ook nog te denken, iets wat bijvoorbeeld ook heel weinig, nog steeds heel weinig voorkomt, is het rolmodel van een veel oudere homoman. Dus echt een senior, zeg maar, 65-plusser. Die sowieso, ik ken ze volgens mij niet of nauwelijks, dat ik die ooit op tv voorbij heb zien komen. En als ze er zijn, dan vaak dus eenzaam of ziek of... Weet je wel, zoiets is gewoon iemand die in een gelukkige relatie zit op oudere leeftijd. Dat alleen al als een soort van eindpunt in je leven. Ik denk dat hele generaties homo's dat gemist hebben. Ja. Ja, als we het toch hebben over uit de kast komen. Karin heeft ook een vraag daarover. Die zegt, waarom moeten queer mensen uit de kast komen? Hetero's doen dat ook niet. Je kan toch ook gewoon zijn wie je bent zonder nadrukkelijk uit die kast te komen? Ja, goeie. Ik vind het ook een lastig, omdat je ziet bij Gen Z, dus wat is het nu tegenwoordig, 15, 14 tot 25, dat daar een deel er ook voor kiest om dat dus minder als een soort stap te zien. En ook gender, maar ook seksuele geaardheid veel meer als een soort van spectrum en fluide te zien, waarbij je ook een beetje door de jaren heen kan schipperen. Het hoeft niet zo vast te staan. Ik denk dat dat heel mooi is en een soort ideaalbeeld. Alleen in praktijk weten we nou eenmaal dat als je alleen al zegt van ik heb een relatie met iemand van hetzelfde geslacht of ik loop hand in hand met mijn vriend over straat, dat voor heel veel ophef kan zorgen, helaas. Dus in die zin kan uit de kast komen en mensen een soort van voorbereiden op het feit dat dat misschien gaat gebeuren in jouw leven. Mm-hmm. Toch ook wel voor een soort van veiligheid zorgen, omdat je weet van, oh ja, dat ik zal daarom niet worden afgewezen. Dus ik denk dat het ook een soort van veilige keuze kan zijn om mensen niet in één keer te confronteren met je homoseksualiteit bijvoorbeeld, maar het gewoon alvast aan te kondigen. Ja. Een andere vraag die van Erik binnenkomt is of jij Amsterdam nog wel als de gay capital ziet, zoals we dat misschien vroeger heel erg zagen. Is dat nog steeds zo? Ja, goeie. Wat sowieso interessant is, denk ik, aan de LHBTI-acceptatie of emancipatie, ook in Amsterdam, is dat je aan de ene kant ziet dat de populatie eigenlijk de laatste jaren wel accepterender is geworden, al is dat een beetje aan het stagneren. Dus het blijft een beetje op hetzelfde niveau hangen. Tegelijkertijd zouden er volgens bepaalde onderzoeken wel meer geweldsincidenten zijn en ervaren grote groepen homo's meer discriminatie en geweld. Het is lastig te stellen of dat nou echt een hele juiste weergave is, omdat er misschien ook meer aangiftebereidheid is bijvoorbeeld. Maar dus er zijn bepaalde tegenstrijdige gegevens waardoor het moeilijk is te zeggen van ja, hoe zit het nou? En gevoelsmatig denk ik dat je als homo in Amsterdam of gewoon als queer nog steeds een heel leuk leven kan leiden als je denkt aan het culturele aanbod, de feestjes, de venues, de weet ik veel, filmvertoningen. Zeg maar, er is zoveel waardoor je je thuis kan voelen. Mm-hmm. Dus daar hou ik me heel erg aan vast. Maar qua veiligheid op straat, ja, is dat. Ik vind het moeilijk te zeggen, maar ik kan me voorstellen dat de veiligheidsbeleving in ieder geval wel achteruit is gegaan, helaas. Ja, ik zie ook wel opmerkingen binnenkomen van mensen die zeggen, ja, ik woon niet in de Randstad, maar ja, daarbuiten. En daar merk ik wel dat de acceptatie echt nog niet zo ver is. Dus heel veel mensen die zeggen misschien, dat zegt Paul, die zeggen misschien, ja, waarom doen we dit? Hij zegt, nou ja, ik struggle best wel met mijn seksuele identiteit. En nou ja, ik heb daar eigenlijk weinig ruimte voor buiten de Randstad. Ja, je ziet denk ik ook nog steeds dat veel jonge mensen die opgroeien als LHBTI'er dan naar de grote stad toe trekken, omdat ze toch het gevoel hebben dat ze daar meer zichzelf kunnen zijn, meer gelijkgestemden in die zin ontmoeten. En dat is in die zin jammer. Dat zou natuurlijk eigenlijk, zou je willen dat dat geen reden hoeft te zijn om te verhuizen. Dus ik denk zeker dat er in de provincie of in de RU meer nou ja, rurale gebieden op een andere manier ook nog wel heel veel winst te behalen valt. Ja. Ja, ik zie ook wel veel opmerkingen binnenkomen, zoals die van Josias. Die zegt, ik zie de bevers en bijvoorbeeld Gerard Joling hartstikke blij zijn. Die maakt zich volgens mij nergens druk om. Maakt dat het leven ook niet gewoon wat makkelijker? Dat je gewoon denkt, nou ja, dit is gewoon wie ik ben en je doet het ja, er mee. Ja, tuurlijk. Maar de vraag is ook voor wie doe je het? Kijk, ik weet nog dat toen ik zelf uit de kast kwam, dus ik had wel zo'n momentje, dat ik het vergeleek met het kiezen voor een bepaalde smaak ijs. En ik wilde daar helemaal heel erg mee laten zien van, goh, als je in een ijssalon staat en het blijkt nu dat ik toch wat meer van, ik weet niet, banaan en banaan is dan misschien een beetje een rare vergelijking, maar stracciatella hou in plaats van aardbei. Dat zegt heel weinig over wie ik ben, om maar te laten weten van, er verandert eigenlijk niks aan mij of aan mijn leven. En in de loop der jaren heb ik gemerkt dat het helaas gewoon toch niet zo simpel is. En dat mijn homoseksualiteit wel zorgt voor bepaalde reacties en wel zorgt voor bepaalde ongelijkheden in mijn leven, ook als het gaat om ouderschap, ik zeg maar iets. En dat heeft mij als persoon denk ik wel kritischer gemaakt en ook wel misschien wat strijdvaardiger om het in ieder geval voor de generaties na mij beter te maken. Dus dat is in die zin ook gewoon een keuze van, doe je het voor jezelf of doe je het ook voor de samenleving als geheel en de generaties na jou. Ja, precies. Ja, nog even om positief af te sluiten. Heb jij een lijstje of dingen waarvan je zegt, nou, dit gaat eigenlijk heel erg goed als het gaat om die queer representatie? Hier moeten we meer van hebben. Dit is hoe het wel moet. Ja, ik denk zeker op belangrijke plekken in de media, zoals als je kijkt op tv naar presentatoren, maar ook columnisten in kranten, zie je wel ook daarin steeds meer representatie. Denk bijvoorbeeld als het gaat om transpersonen, Loisa Lamers en Nikki Tutorials. In de media, bij de correspondent schrijft Valentijn de Hing heel vaak hele mooie stukken over diens trans zijn en ervaringen. Ik denk aan Toby, die tegenwoordig een column heeft in de Volkskrant. Dus die persoonlijke ervaringen die zijn steeds beter zichtbaar. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daarin worden LHBTI'ers ook steeds meer een soort gelaagd persoon met allerlei ervaringen en verhalen en inderdaad niet meer dat eendimensionale beeld van, oh, dat betekent het om die te zijn, maar dat die invulling dus veel breder en veel gevarieerder is dan mensen misschien verwachten. Ja, en ga je morgen zelf ook nog naar Amsterdam om een feest te vieren? Ja, ik zal denk ik wel weer aan de gracht staan ergens en er gewoon een mooi feest van maken. Ja, volgens mij komen er altijd heel veel mensen op af, dus ik hoop dat het een mooi feest wordt. Ga je nog iets speciaals doen of ga je gewoon lekker een feestje vieren? Lekker een feestje vieren met de vaste groep vrienden. En dat is juist, ik denk dat het juist belangrijk is dat ondanks dat er inderdaad heel veel is om voor om kritisch op te zijn, om bij stil te staan, is het denk ik ook gewoon heel belangrijk om feest te vieren en vooral stil te staan ook bij de vrijheden die we hier gelukkig wel hebben. En het feit dat zo'n feest überhaupt kan en mag bestaan in Nederland. Want dat is natuurlijk ook gewoon allang een mooie winst. Ja, dus feesten en actie voeren gaan hand in hand. Gaan prima hand in hand, yes. Ja. Dankjewel Lars Delleman, journalist en ook die heel veel heeft geschreven over de queergemeenschap. Heel fijn dat jij jouw dag vandaag met ons wilde beginnen. Graag gedaan. Dit was Vroeg van vrijdag 4 augustus. Ga je morgen naar Pride Amsterdam. Heel veel plezier. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. En maandag, dan ben ik er weer. NPO Radio 1.